Book 2 57 57 عند الطبيب У лікаря عندي موعد مع الطبيب У мене візит до лікаря الموعد عندي في الساعة العاشرة. У мене візит на 10-ту годину. ما اسم حضرتك؟ Як вас звати؟ تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Займіть, будь ласка, місце в приймальні. الطبيب سيأتي حالاً. Лікар зараз прийде. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Де ви застраховані؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ Що я можу для вас зробити؟ هل تشعر بألم؟ У вас щось болить؟ أين الموضع؟ الذي يؤلم Де болить أشعر دائما بألم في الظهر Я маю завжди болі в спині عندي صداع في أغلب الأوقات Я маю часто біль голови أشعر أحيانا بألم في البطن Я маю іноді болі в животі. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Роздягніться, будь ласка, до пояса. من فضلك تمدد على السرير. Приляжте, будь ласка, на кушетку. ضغط الدم تمام. Тиск в порядку. أعطيك إبرة. Я зроблю вам укол. أعطيك حبوب. Я дам вам таблетки. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Я дам вам рецепт для аптеки.